वचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 के अनुसार 6 अप्रैल 1996 को लगभग सायं 6:30 बजे लखनऊ में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता ऐसा ही विलक्षण ग्रंथ है और इतने गहरे भाव है और इतना सरल संस्कृत है, हिंदी पढ़ा हुआ भी संस्कृत समझ जाए ऐसा सरल संस्कृत है, परंतु भाव इतने गहरे हैं कि जिसका अंत आता ही नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंत है, भगवान की कथा है भगवान अनंत नाम अनंत। भावों का अंत क्या है? मनुष्य जो माप तोल में होता है उसके भावों का जल्दी अंत नहीं आता, तो भगवान की गीता है उसका अंत नहीं आता। बहुत सी बातें विलक्षण विलक्षण है, पर हम लोगों के लिए विलक्षण बात है कि व्यवहार में परमार्थ की कला सिखा दी, व्यवहार में। और व्यवहार भी कैसा? युद्ध जैसा व्यवहार, दिन भर मनुष्यों का गला काटना। उसमें कहते सुख दुख सभी कृत्वा लाभ लाभो जया जयो तथो युद्धायुजस्व नैवं पापमाशेष। ऐसे युद्ध करो पाप नहीं लगेगा। आप समता में स्थित रहो क्योंकि आपका स्वरूप सब है। यह तेज जित सर्गो ये शाल साम्य स्थित माना जन भाई बंधुओं का माताओं का मन समता में स्थित हो गया। उन लोगों ने यही सर्ग यही जीवित अवस्था में ही संसार पर विजयी हो गए। यही तेज जित सर्गो ये शाल साम्य स्थित माना क्यों कि निर्दोष ब्रह्म निर्दोष और सम है। जिनका मन निर्दोष और सम हो गया तो वो परमात्मा सिद्ध हो गए, इसकी पहचान है। वो समता है, वो स्वरूप है परमात्मा। और समता ही योग है, गीता समत्वम योग उच्यते, गीता का योग समता। वो युद्ध में बता दी सुख दुख सभी कृत्वा लाभ लाभ जया जय जय पराजय लाभ हरि और सुख दुख को समान समझ करके युद्ध करो तो पाप नहीं लगेगा। तो सुख दुख को समान कैसे करें? तो सुख दुख समान है ऐसे करें, जो है वैसा करें। है कैसे? सुख आता हुआ अच्छा लगा है, जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो क्या भेद हुआ? सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। शत्रु संयोग वियोग मित्र भाप्य हो ओहयो दुख दायित्व को भेद शत्रु मित्र हो मिलत एक दारुण दुख दे विचुर दे प्राण हर गई। तो समता चीज है असली, जो विकार रहो मस्त बने। तो सज्जनो अपना चित्त सम रहे, सम ऐसे ऐसे न राग न द्वेष न हर्ष न शोक न परिवेशित प्रियम प्राप्य न उद्विदित प्राप्य चा प्रिय। प्रिय को प्राप्त करके हर्षित न हो, अप्रिय की प्राप्ति में उद्विग्न न हो तो परमात्मा स्थित हो जाएगा। देखो परमात्मा में स्थिति हमारी स्वाभाविक है, सबकी मात्र प्राणियों की स्थिति परमात्मा में स्वाभाविक है। केवल संसार को सत्ता दे दी, इससे हमारे मन में एक विषम भाव पैदा हो गया। जो असत है ना असत वो भी देते भाव, असत भाव असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत के भाव विद्यमान है ही नहीं। देखो बिने विचार दिखता है कि हम वही है, बालकपन में थे हम वही है, तो आप वही हो शरीर वो नहीं है। बालकपन में किसी देखा और आज देखेगा तो पहचानना मुश्किल है, कितना परिवर्तन हो गया, परंतु आप वही है, आप वही है। शरीर को आपने सत्ता दे दी और महत्ता दे दी और अपनापन कर दिया, तीन बात। शरीर है, संसार है, संसार एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण भी संसार है नहीं, हरदम जा रहा है, हरदम हरदम सुबह साथ है ना कि हम जी रहे हैं, नहीं है, मौत की तरफ जा रहे हैं निरंतर, बैठे भी उठते भी चलते भी सोते भी जगते भी काम करते हुए भी भजन करते हुए कीर्तन करते हुए ध्यान चिंतन करते हुए भी परमात्मा की तरफ मन संसार की तरफ मौत की तरफ निरंतर जा रहे हैं, इसमें विश्राम कभी नहीं होता। ये बहम है कि हम जी रहे हैं, निरंतर अभाव में जा रहे, जैसे बचपन भाव में गया, आज नहीं कहते, आप खुद कहते थे बच्चा हूं मैं, तो आज नहीं कहते बच्चा हूं, बच्चा पढ़ छोड़ा नहीं कभी ने छोड़ा, कोई भाई कोई बहन बता दे कि हमने अमुक तारीख को बचपन छोड़ दिया, छोड़ा नहीं छूट दिया, ऐसे सब छूट रहा है। आप पकड़ रहे हो कि धन ले लेंगे, मान ले लेंगे, आदर आराम सुख भोग भोग लेंगे, आप तो जा रहे थे, शरीर तो निरंतर जा रहा, कभी एक पल भी नहीं ठहरता। तो आप उस तत्व को चाहते हैं तो जाते हुए शरीर के साथ न रहे, आप परमात्मा के साथ रहे, परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, मया तत्विदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, निराकार रूप से भगवान सब में परिपूर्ण है, वो सम है, उसमें आपकी स्थिति है वह स्थिति। शरीर में स्थिति आपने मानी है, शरीर में स्थिति है नहीं आपकी, शरीर बदलता है आप बदलते नहीं हो, शरीर के साथ आप नहीं, आपके साथ शरीर नहीं, तो क्या करें कि सभी दुखों को देखी समय कृपा, ये अनुकूलता प्रतिकूलता को समान समझो, सुख दुख की समय कृपा, लाभ अलाभ हो जया जय जय पराजय लाभ रहने सुख दुख समान शब्द में युद्ध करो, पाप नहीं लगा युद्ध, पाप लगता है राग द्वेष में हर्ष शोक में, मेरा तेरा में, मैं रुओ तो ही माया। सज्जनो कैसी मौज की बात है, आप स्वतः समरूप से परमात्मा में रहते हैं परंतु मानते हैं शरीर में, आप शरीर में नहीं रहते हैं परमात्मा में रहते हैं, आप तो है जो रहते हैं शरीर जो, कभी एक क्षण भी है जो नहीं रहता है, एक क्षण भी नहीं रहता है, इस वास्ते आप भगवान में रहे, कैसी बढ़िया बात है। आप है वो शरीर नहीं है, इसमें एक मार्मिक बात है, आप ध्यान दें, संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, दो बात। आपका हमारा ये संयोग तो अनित्य है और आपका हमारा वियोग नित्य है, आप मेरे को नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, उस समय आपका हमारा वियोग, और अब संयोग हुआ, वियोग हुआ, संयोग हुआ, वियोग हुआ, सुबह सत्संग की आप ही कर लिया, फिर कल कर लें वियोग, संयोग वियोग, अंत में वियोग होगा। ना आपके साथ हम रहे, ना आप हमारे साथ रहोगे। तो ये अगर आप मान लें, स्वीकार कर लें, ये बहन भाई सभी, कि भाई संसार से वियोग है, ये नित्य है, और नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है। कितनी विलक्षण बात है, नित्य तत्व को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है। गाय के खुरों की रज्जी भी पवित्र होती है, परंतु गाय को ये समझा नहीं सकते कि यह नित्य है। मनुष्य शरीर में योग्यता है, तो संसार का वियोग है नित्य है, और परमात्मा का योग है वो नित्य है। वो नित्य योग का नाम योग है, गीता जी कहते हैं समत्वम योग उचित। संसार का वियोग नित्य है, कितना ही आप संयोग करो, अवश्य जाता रहस्य कर्म से विषया, बहुत समय तक पदार्थ रहेंगे तो एक दिन वियोग होगा। तो वियोग में दो प्रकार है, आप स्वयं छोड़ दें और आपको ये छोड़ दें, दो चीज है। जब वियोग अवश्यम भावी है, तब आपको ये छोड़कर चले जाएंगे तो दुख होगा। धन चला गया, पुत्र चला गया, स्त्री चली गई, पति चला गया, संबंधी चले गए, इज्जत चली गई, मान चला गया, आराम चला गया, होना पड़ेगा। और आप त्याग दें कि हमें अपना है ही नहीं, तो भूल हो जाएगी। इतनी बात है। वसंत स्वातंत्र्याद अतुल परितापाय मनसा, और स्वयं तत्ता हेते सब सुखम अनंतम विदधती, स्वयं त्याग कर देते तो आनंद हो जाता। कन्या आपकी बड़ी हो जाती है तो बड़ी चिंता हुई है, माता को नींद नहीं आती कि कन्या दान करना, भाई बड़ी हो गई और उसका दान कर दिया, घर पर अच्छा मिल गया, आपके संतोष हो गया, तो चिंता मिट गई। कन्या आपके घर ही बैठी है, बड़े प्यार से उसको भोजन कराते हो, कपड़ा देते हो, प्यार करते हो, हमारी पुत्री है, परंतु चिंता नहीं है, कम नहीं है कि कन्या दान कर दिया, हमने विवाह कर दिया। ऐसे ही अगर आप हिम्मत कर लें तो ये संसार है ना। कबीर साहब ने कहा है कि नार है प्रपंच गति प्रपंच सारा, ये नार है, पुरुष परमात्मा देव निर्माण है, और गा नार है गति प्रपंच सारा, ये प्रपंच सारा नार, नारी स्त्री है, मानो माया है, माया पुरुष परमात्मा देव निर्माण वो नित्य है। तो ये माया है जब संसार, तो इसका ब्याह कर दो भगवान के साथ, कन्यादान कर दो, भगवान का ऐसा भगवान का है, शांति हो जाएगी, मेरा मन और आफत हो जाए, भगवान का दी आफत मेरी, बैठे साथ में ही है, कन्या घर में ही है, बाहर थोड़ी गई है, बैठी है, मन आनंद है, ये कन्यादान हो गया, हमारा तो आनंद हो गया, कन्यादान हो गया, ऐसे ये सब कन्या है, इसको दान कर दो। भगवान जैसा पात्र नहीं मिलेगा कोई, दान करोगे तो भगवान जैसा पात्र मिलेगा, सबसे श्रेष्ठ पात्र है, उसको सब मन से सौंप दो, मन हल्का हो जाएगा कि भगवान को दे दिया, भगवान के समान कोई पात्र नहीं है, मन से समझो। और वास्तव में क्या है सज्जनों, एक मार्मिक बात है, ये संसार परमात्मा का ही है, आप देख या तो आपका है ही नहीं, आपने केवल माना है, समझ कहते हैं नाराज तो नहीं हो गया, क्षमा मांग लेता हूं, आपने बेईमानी से अपना माना है, बेईमानी छोड़ दे मुक्ति हो जाएगी, कि भी हमारा नहीं है, अपना मानना है, ईमानदारी नहीं है, ये तो परमात्मा। लोग कहते हैं भगवान की माया ने हमें ठग लिया। भगवान की माया ने नहीं ठगा है, भगवान ने माया को अपना माना, इस पर ठग गए, ये बेईमानी में ठग गए। जितना दोष है इस बेईमानी का है। आपका शरीर हमारा है तो शरीर को आप अपने मर्जी मुताबिक रख सकते हो, अब अपनी मर्जी मुताबिक बना सकते हो, तो मरने मत दो, बीमार मत होने दो। बीमार होने का शौक है, सोचिए क्यों होने दो, तो मत होने दो। हाथ में नहीं है, फिर अपना मान लिया, ये ईमानदारी नहीं है। ये ईमानदारी आई वो मुक्ति, बेईमानी आई बंधन। ये संसार हमारा नहीं है। अब इस मकान को करूं, मैं हूं, मेरा है, मैं मालिक हूं, मेरा मकान है। अभी तो सत्संग करने देते हैं, ऐसा मैं कब्जा करूं तो निकाल देंगे मेरे को, निकलो यहां से, निकलो, बैठने देगा रे बेईमान आदमी, निकालो। और हमारा नहीं मानते तो आप बैठो बैठो भेजो यहाँ। तो ईमानदारी रहने से सब आदर करेंगे, मौज रहेगी, आनंद रहेगी, अपनी चिंता नहीं होगी। मैं तो कभी कभी कहा करता हूँ कि तुम कहते हो कि हमारी मोटर है, मोटर तुम्हारी नहीं है, मोटर हमारी है। आप कहते हैं हम मोटर पर चढ़ते हैं, आप मोटर पर नहीं चढ़ते हैं, आप पर मोटर चढ़ती है, मोटर पर हम चढ़ते हैं, हमारे पर मोटर चढ़ती ही नहीं, चढ़ती है। अगर आप मोटर पर चढ़ो तो आप पर मोटर चढ़ी हुई, घर में रहो तो मोटर चढ़ी हुई, आप पर चढ़ी हो गई नहीं है। जैसे टायर नहीं है, अमुक मोटर नहीं है, ये ड्राइवर नहीं है, हमारी चढ़ती ही नहीं, हम चढ़ते मोटर चढ़ती आ जाएंगे। तो इसको अपना समझना है, आफत लेना है। काम करने में कम थोड़ा ही है, काम करने में कोई कमी नहीं, व्यवहार वही करते हैं। ठाकुर जी की मानो, भगवान क्या है, संसार सब भगवान का है, सच्ची बात है, आपका है नहीं। तो आपने इसको सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, अपनापन कर लिया, ये अपनापन से बंधन है, अपना है नहीं। तो कब के सुख दुख समय के द्वारा, अपना है ही नहीं, क्या सुखी क्या न, भगवान का है, काम करेंगे आज, लाभ हानि भगवान का है। लड़का पैदा हुआ तो भगवान के हुआ, आनंद मनाओ तो भगवान मनाओ, लड़का मर गया तो भगवान मरे, रोए तो भगवान रो, हम क्यों हुए, हमारा है ही नहीं, हमारा था ही नहीं, हमारा रहेगा ही नहीं, रख लोगे लड़कियों को सदा साथ रख लोगे, रह के नहीं सकते। तो ईमानदारी लाओ नहीं अपने भगवान का है। ठाकुर जी का बालक आ गया, सेवा करो भाई, हम दो थे स्त्री पुरुष, तीजा ठाकुर जी ने एक और भेज दिया, खूब आदर से मनाओ, पालन करो, मर जाए तो गाड़ दो। उन्होंने ले लिया, सुख दुख के समय कृतो मौज हो जाए, आनंद हो जाए। न प्रदेश प्रेम प्राप्त, लोत विजेत प्राप्त सा प्रियम, अपने तो मौज मरे हरदम। जाई विद राख राम, ताई विद रही है, कि सीताराम सीताराम सीताराम कही है, कैसी आनंद की बात है। जैसी मर्जी भगवान की, भगवान की जैसी मर्जी, प्रसन्न रहो हरदम निरंतर। भगवान की हाँ में हाँ मिला दो, शरणागति क्या है, हाँ में हाँ मिलाना। ठाकुर जी कर गई हो, हाँ मर गए, बीमार है, हाँ बेटा मर गया, ठीक है, किसी मर गई बच्चा, पति मर गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दर्शन। भगवान की मर्जी होगी, भगवान की मर्जी अच्छी है, ना बेटा अच्छा है, ना स्त्री अच्छी है, ना पति अच्छा है, भगवान की मर्जी है। उस मर्जी में अपनी मर्जी बजा लो, वाह प्रभु वाह, मस्त हो जाओ, एकदम मौज में रहो, मौज में। कृष्णाश्रम में रहते हुए आप सन्यासी से कम नहीं है, सन्यासी विरक्त त्यागी होते हैं, उसे आप कम नहीं है। नारद जी आ गए युधिष्ठिर महाराज के पास, चारों वर्ण चारों आश्रम स्त्रियां नौ का धर्म बताया, सन्यासी धर्म बताते हुए बड़ी महिमा गाई। तो प्रसंग आया कि हम गृहस्थाश्रम में रहते हुए सन्यासी की पदवी को प्राप्त कर सकते हैं गृहस्थाश्रम में, परंतु पद जो देता है यदि संतो ब्रह्मचर्य में त्याग करते हैं यदि योग यदि परमात्मा को यदि संतो उस प्राप्त करते हैं तो वो पद हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो महाराज कहते हैं हाँ कैसे सुनना, ये बहुत बढ़िया बात है। नारद जी ने कहा बहुत बढ़िया, यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना अधिकं योगी मन्येत सस्तेरो दंडमर्णति। जितने से आपका निर्वाह हो जाए, पेट भर जाए, कपड़ा जितना चाहिए उतना, रहने सोने की जितनी जगह, यावत ब्रियेत जठरम तावत वो इतना आपका है, अधिकं योगी मन्येत अधिको अपना मानता है, बड़ा कड़ा शब्द का मैं नहीं गल करूं। नारद जी ने कहा सस्ते ना वो चोर है, चोर कैसे छोड़ा नहीं दंड भर डंडा पड़ना चाहिए उसके, साधु संदेश और क्या होता है, अधिक अपना नहीं है, उसका उपाय जो करो रक्षा करो, सुबह बताया था अवश्य देख देखो दान कर दो, चलो बस आप लेते उनको भी दे, सब आप भी लग नहीं सकते सब दे भी नहीं सकते भाई, अपने अपने सब है मौज हो जाएगी। अंत ही तोल तजेंगे पामर तोल तजे अब हीते मन पसीते हो प्राणी अवसर हीते, ये सब छोड़ देंगे सब तो छूट जाएगा, आपको छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप पहले छोड़ दे तो मौज हो जाएगी। एक किसान की बात आती है, गांव में रहने वाला एक किसान था जाट खेती करने वाला, उसकी स्त्री के आपस में खटपट होती थी, स्त्री के पति के आपस में खटपट होती थी। तो एक दिन वो खेत से आया तो स्त्री बड़ी जोर से लड़ी और कह तेरे रहूंगी नहीं, मैं तुम्हारे रहूंगी नहीं, चली जाऊं यहां से। जाट ने देखा कि तो चली तो जाएगी पर साथ में इज्जत भी जाएगी, कहीं स्त्री का पालन नहीं कर सका, जो स्त्री भाई चलेगी उसका पालन नहीं कर सका, तो स्त्री तो जाए इज्जत तो रख लो अपने। तो गांव में टेलीफोन होता था, मेरे देखा हुआ आपने देखा होगा, कोठे पर चढ़ कर जोर से आवाज दे सुन लो भाई गांव से भी 100-200-500 घर गाँव से सुना देता हूँ वो टेलीफोन, हमारी बछड़ी खो गई है किसी को बताओ, ये टेलीफोन था उसने कोठे पर चढ़ गया, भाई देखो सुन लो सावधान हो सुन लो मेरी बात, क्या कि सावधान हो सुनो, मैंने अपनी स्त्री का त्याग कर दिया है, रात्रि में कहाँ जाएगी बेचारी, दया करके बैठे सुबह चली जाएगी, मैंने आप कोई मत कहना भी इसको रखो, पहले कहते थे आप हमारे को उलान मत देना, कैसी बोझ होगी ऐसे संसार रहेगा नहीं, आप पहले आवाज दे दो हम रखेंगे रही, कैसी बोझ इज्जत रह जाएगी, नहीं फजीती होगी भाई, ये तो चाहिए जाटनी टनी जा रही है अंदर ये सब जाट रही है, ये सब जाट रही अपने शरीर त्यागता है तो सब सुख मनंतम वेदधती, स्वयं त्यागता है ते स्वयं आप त्याग में हमारा नहीं है, घर में बैठे बोल गया कन्या का संबंध होने पर कन्या घर में बैठी चिंता नहीं है, अब चिंता नहीं कन्या दान कर रही है चिंता नहीं, ऐसे ही सबकी सभी कन्या अगर आप हिम्मत करके अरे भगवान को दे दो, अब भगवान का काम करेंगे। शिवाजी महाराज थे, उनके गुरु थे समर्थ रामदास, बड़े संत थे। एक लंगोटी, एक जोड़ी, एक उड़ी हाथ, एक लंगोटी लगाई, एक हाथ में जोड़ी। एक दिन आए तो महाराज काम कर रहे थे, कह शिवा क्या बात है? क्या महाराज संसार का झंझट बहुत, राज्य का कोई नाराज, कोई राजी, किसी न्याय, कोई अन्याय, बड़ी झंझट है। अच्छा झंझट है कहा? तो ये मेरे को दे दो, मैं दे दो। बड़े खुश हुए शिवाजी राव, बड़े खुश प्रसन्न। तो महाराज ने सब लेकर जोड़ी मेरे को दिया और कहा मर ये संसार राज आपका, भगवा झंडा लगा दिया ऊपर, ये बाबा जी का राज जी भाई। अब तू क्या करेगा? कि आपकी मर्जी, तो चलो साथ में। चल दिया। अब महाराज संभालते राजू को। अब महाराज वहां आटा लिया, बाटी बना, ठाकुर जी के भोग लगा गए, हनुमान जी बना इष्ट था। लो शिवा तुम भी खाओ, हम भी खाओ। नमक ही कभी मिले कभी न मिले, ये चीज तो कहाँ थी बताओ। कि महाराज अब चिंता है? ना महाराज अब चिंता नहीं, अब एक चिंता है ना, मेरे अब चिंता आएगी, सब आपने ले लिया, आप जाओ। तो क्या करोगे आप? कि जो महाराज आप कहोगे वो करूंगा। जाओ राज संभालो, हमारे को हिसाब दे देना, सब कितना आय हुआ, इतना व्यय हुआ, ऐसा सब हमारे को बता देना। जाओ काम करो, राजगत बैठ के काम करते रहे। महाराज बता दे राज वो के वही वही बैठे हैं और चिंता मिटी, क्योंकि राज ये तो ठाकुर दे दिया, गुरु महाराज को दे दिया बस। अब गुरु महाराज की सेवा करते हैं, पहले तो मैं राज करता हूँ, राजा हूँ, अब तो गुरु महाराज की सेवा करता हूँ, आनंद आता है। अरे गुरुजनों की सेवा में तो आनंद ही आता है भाई, शिष्य का शिष्यस्त को गुरु भक्त एव, तो आनंद आता है। महाराज की सेवा कर रहा हूँ, अरे महाराज ने कुछ नहीं लिया और सब कुछ ले लिया, शोक चिंता हलचल सब ले ली, और लिया कुछ नहीं, राजू के पास लिया, हमारा राज्य है, काम करो, हमारा काम नहीं करोगे तो और करेंगे क्या? हमारे कोई काम ही नहीं, आप जो कहो राज्य का सवाल ठीक तरह करो। इस तरह से आप लोग भी अगर भगवान को दे दो तो कितनी मौज की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है। दे दो क्या बाबा? भगवान का ही है, आपने छापा मारा है, बेईमानी बेईमानी छोड़ दो और कुछ नहीं। साथ में लाए थे राज को, माँ को पूछ लेना, डाका ही नहीं था, और जाओ तो लाश भी यही पड़ी रहेगी, तो साथ में लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, बैम हो गया, हम है राजा सा, हमारी है ये, हमारी है, हमारी है, आफत ले ली आफत। और ठाकुर जी का ही उसमे काम करो, मन में प्रसन्नता है, हम ठाकुर जी का काम करते हैं। कोई मर गया ठाकुर जी का मर गया, कोई जन्म गया तो ठाकुर जी का जन्म गया, किसी का ब्याह हो तो ठाकुर जी का भी, कोई चले गए तो ठाकुर जी चलेगी, हम तो काम करते हैं, हमें क्या मतलब। आदमी हो जाएगा, मौज हो जाएगी हरदम, सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, कितनी सुंदर बात है। रख सकोगे नहीं, ले जा सकोगे नहीं, बदल सकते नहीं, बना सकते नहीं, रख सकते नहीं, सामर्थ्य है नहीं, तो आफत छोड़ जाए, आफत आफत छोड़ जाए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने सोच भगवान को दे दिया, सच्ची बात। आज अभी अभी अभी अभी बैठे हुए भाई बहन, हम हमारा घर नहीं ठाकुर जी का, घर में जाओ वहां पर क्या करो, रुपए पैसे गहरे कपड़ा पर तुलसी दल धर दो, अनाज है, चावल है, मूंग है, ये है, पापड़ पड़ोड़ी जो कुछ है सब तुलसी दल धर दो, छोरा छोरी पर भी धर दो, अपने पर भी धर दो, स्त्री पर भी धर दो, श्री कृष्ण मौज हो गई, आनंद हो गया, हमारी चिंता गई। पालन पोषण करो भाई, तुम्हारा काम है भगवान की सेवा करो, भगवान का काम करो, कैसी मौज की बात है। दुख संताप ये मेरा मेरा करने से आफत होती है, मेरा नहीं तो किसी चिंता बताओ। आप इतने मेरे से सेवा लेते हैं और सुनते हैं, मैं अपना समझ लू तो आफत हो जाए। साधु चेला बना लेते, हमारा चेला बन जाओ, आफत हो जाए, आफत। चेला का कल्याण करो, बहु गुरु बहु गुरु बहु बहु है लोग। शिष्य वित्तापहार का, शिष्य वित्तापहार का, शिष्य का धन आने वाले बहु है। दुर्लभ ऐसा गुरु लोके शिष्य वित्तापहार का, हृदय का ताप दूर कर दे। हो जाओगी अब इतना आप बढ़ जाओ हमारे शिष्य तो मणि आफत हो जाए। अरे बात सुन लो तो आपका एहसान मांगे और मौज में चिंता है ही नहीं। कितनी बढ़िया चीज है ये, मेरा किया फंसा, समझदार मेरे सुख होगा, बहन है भाई सुख नहीं होगा। अपना मान ठाकुर जी का मानकर काम करो तो ठाकुर जी के काम करने का आपको मातम होगा। किसी घर पर दुकान पर जा करके तो बोलो कुछ मिलेगा ना हमारे को, हमारे मन में क्या मिलेगा बताओ। इन माताओं में कोई माता है जो बेचारा बच्चा कहीं माँ बाप का बिना उसका पालन करो, लोग कहते भाई ये माँ है, बच्चा बेचारा ना था, इन्हें पालन किया। और अपने अपने बच्चों को सब पालन किया, मैं माँ होती हुई अपने बच्चों को कुतिया भी पालन करती है, क्या मैं माँ है? तो अपना न मन और काम करो, महिमा होगी, चित्त में शांति होगी। आप सुनो मैं सुनाऊ अच्छी तरह से, अच्छी बात सुनाई, आप माने तो आनंद, न माने तो आनंद। आप घर में रहते हो बहनों, अपनी बहू माने तो आनंद, न माने तो बहुत आनंद। बेटा कहना माने तो आनंद, न माने तो बहुत आनंद। क्यों मानेगा तो मुंह हो जाएगा, मेरा लड़का बड़ा आ गया पालन करने वाला है, रोओगे। नहीं मानता है मर जाए तो रोना नहीं पड़ेगा, दुख देना वहां मर गया तो आपत मिट, समझे? मेरा है तो संसारी जो सुख देते हैं ना वे मित्र नहीं है, आप फंस जाते हो। बहु सेवा करे तो हमारा बहु याद आवेगी, वो चली जाए पीहर नैहर चली जाएगी तो रोवेगी सास क्या करे, छोरे खेलते से बहु चली गई, बहु चली गई। अरे बहु दे दुख तंग करे खूब, चली जाते तो ठीक है, आनंद से बैठते हैं, बनाने खा ले मौज से, कितने बढ़िया बात। तो भीतर से भगवान को दे दो उगतो मत, भगवान का है। मर जाते तो भगवान आपका मर गया तो रोवे तो भगवान रो, भगवान रोते नहीं, क्यों? भगवान की तो मरता नहीं, यहाँ मर गया तो वहां जन्म गया, भगवान कहाँ मरे? भगवान तो भगवान के घर में ही रहा, घर से बाहर से आया। आपने इस कमरे से उस कमरे में धन रख दिया, उस कमरे से इस रख दिया, तो रोना किस बात का? भगवान के यहाँ था वहां जन्म गया, वहां भगवान को तो मरता नहीं यार, आप रोते नहीं। हमारे बेटा मरा ही नहीं, ठाकुर जी का मरा, ठाकुर जी हमारा मरता ही नहीं, हम क्यों रोए? हमारा तो यहाँ रहता रहता, वहां रहता क्या, वहां से वहां चला गया। मौज ठाकुर जी जैसे मस्त रहते ऐसे आप मस्त रहो। ठाकुर जी को फिर भी पालन करना पड़ता है, समझिए, श्रृंगार करते हैं शंकर, पालन करते हैं विष्णु, पैदा करते हैं ब्रह्मा जी। आपके ना पालन करना ना जन्म देना है ना कोई श्रृंगार करना है, आप तो ठाकुर जी को दे दो और निश्चिंत हो जाओ। सब जैसे शिवाजी ने सब रामदास बाबा को दे दिया, मस्त हो जाओ, आनंद में रहो सज्जनो। ये गीता संगति सुख दुख ये समय कृतवाला भाला बहु जया जरू, फिर बोलो जय पराजय का दुख होगा, लाभ हानि का दुख होगा, सुख दुख का दुख होगा, ठाकुर जी का है। ऐसी बढ़िया युवती है सज्जनों, मौज हो जाएगी। घर में बैठे साधु सन्यासी त्यागी हो गए, घर में बैठे बहनों माताएं भाई सब वहां अपने घर में बैठे हैं। देखो संसार में आप रहो परंतु आप में संसार न रहे, ये युक्ति है। यार आप में संसार रहे तो डूब जाओ, नौका जल में ही रहती है, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार करती है। कब तक? जल में तो रहती है पर नौका में जल नहीं रहता, तब तक। अरे नौका में जब भर जा तो क्या पार करेगी, डूब जाएगी खुद। ऐसा मेरा और तेरा ये पानी भर गया भीतर, ये डूबेगी। और ऐसे न रह करके संसार की सेवा करते रहो, संसार को पार करते रहो, उधर पार सब उद्धार करो। कब तक के हाथ में पानी न भरे तब तक आप में संसार। ये मेरे देश बेलाया तो है गज, ये मेरे मंदिर ये मेरे थाती, ये मेरे कामिनी केली करे नित, ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता पुण्य बंधव, ये मेरे पुत्रु ये मेरे नाती। सुंदर प्राण चलाये जब तेल चरियो रुबुजी जैसी भक्ति, मेरे मेरे मेरे मेरे फंस गया। असनम में वसनम में भार्या में बंधु वर्गो में संस्कार तो मेरा है, उसको मैं कहते मी। असनम में वसनम में भार्या में बंधु वर्गो में इति में कुर्वाणं काल प्रको अंत कुर्वाणं। भेड़िया आता है पकड़ ले, मैं करता है बकरा, सबसे मेरा है मेरा है नहीं, तू है तेरा है। मस्त हो जाओगा, बाहर तो जाओ, आज झंझट मिल गई। सब काम करेंगे, उपार्जन करेंगे, रक्षा करेंगे, सदुपयोग करेंगे, पर मेरा नहीं मानेंगे। बहुत बढ़िया युक्ति ये परमार्थ सिखाती है व्यवहार में। निर्ममो निरहंकार शांति पति गच्छ, निर्ममो निरहंकार ऊंचे से ऊंची चीज। वस्तु अपनी न मान और दूसरों दे विभाग कर दो, स्त्री पुत्र परिवार को दो, दूसरा उसमें दे दो, जितनी चाहिए तुम ले लो भाई, चाहे जितने मैं ले लू। रक्षा करेंगे, उपार्जन करेंगे सब, परंतु निर्वाह हम करते, आप भी कर लो। और छोड़ जाओ तो चिंता होगी नहीं, हमारा है ही। एक राजा थे, कहानी आती है, शरीर चला गया, संतान कोई था नहीं, तो कुटुंबियों इकट्ठा थे, अभी हम राज करेंगे, वो हमारा अकलंक था। हम पंचायती पड़ गई, निर्णय नहीं हुआ, तो सबने विचार कर लिया, कल सुबह जो इस दरवाजे से पहले आएगा शहर में वो राजा बन जाएगा। एक बाबा जी चलते चलते आए, दरवाजा बंद हो गया, सो गए भाई, दरवाजा खुलते ही भीतर चले गए। हथनी श्रृंगार की खड़ी ही उसको उठा ऊपर बैठा दिया, बैठ गए। बाबा जी कहते क्या तमाशा है भाई, बैठा गए, ले गए। महाराज आपको राज्य करना पड़ेगा यहाँ का। अच्छा अब आप राजा है, हमने सबने निर्णय कर लिया कि सुबह जो आवे उसको राज दे देना, पंचायती को बोलवाए तो राज्य करना। अच्छा स्नान किया, कपड़े धोए, राज की पोशाक पहना दी, कपड़े धो सुखा दिए, तुम्हें कपड़े दो हमारे, एक बक्सा लाए, बक्सा में कपड़ा जमा, तुम भी रख, ताला लगा अपने पास, ताली ले ली। अब राज करने लगे मौज से, तो ऐसा न्याय का राज किया कि सुख भोग तो था ही नहीं अपना, सबको शांति मिल गई। और महाराज प्रजा बड़ी प्रसन्न रहने लगी, और वर्षा हुई, सुखाल हुआ, राज्य में बहुत आमद हुई, खजाना बढ़ गया। पड़ोस में एक राजा थे, उसने देखा कि ये राज कर रहे बाबा जी है, राज तो लड़ाई करना तो आता नहीं बाबा को, और सब ठीक है पर लड़ना थोड़ा ही आता है। उसने चढ़ाई कर दी, कहते ऐसा हम राजा चढ़ाई करती है आनंद, उस सामना मत करो, ना वो मरेगा तुम मरोगे क्या आनंद। कहते महाराज पास में आ गई मुझे फौज, यहाँ कैसी बात है। तो उस राजा को बुलाया, आदमी को तुम जाओ उस राजा को बुला लाओ, आप कैसे आए। कि महाराज आपके खजाना ही बढ़ गया है, राज्य अच्छा है, तो हम चाहते हैं कि हम ले लें, आप करोगे। हाँ लाओ भाई हमारे बक्सा लाओ, ताली खोल, तुम भी ले ली, कपड़े पहन लिए, इतना तो फुलके हम खाए, अब तुम खाओ, जल्दी क्या हो रहा है बताओ। अपना था नहीं पहले और अब भी नहीं, रहे जितने काम सुचारू रूप से करो, न्याय से करो, अच्छी तरह से, और नहीं तो अपने ताला वही तो मिले चढ़ सकते। अब क्या जोर है बताओ, तुम्हारा मन है करो, आफत मिट गई, हमारे बहुत आनंद हो गया, मौज हो गई। सज्जनो इस तरह से घर में रहो निर्लिप रूप से, मृत्यु आ जाए तो आनंद से चले जाओ, मौज होगी भाई। अब कुछ जाए वो काम करो, हम तो छोड़ दिया। अरे जी के काम करो अच्छी तरह से, ठाकुर जी काम करें, ठाकुर जी का मंदाल सा हुई है महाराज जी, रानी महारानी मंदाल सा। तो बच्चे जन्मते उन बच्चों को शिक्षा देती, शुद्धोशी बुद्धोशी निरंजनोशी संसार माया परिवर्जितोशी संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्रा मंदाल सा वाक्यम वाच पुत्रम। बेटा तुम तो शुद्ध स्वरूप ब्रह्म स्वरूप आनंद स्वरूप है, ये तेरी चीज नहीं है। शुद्धो सिरेतात नतेस्ति नाम, बेटा तेरा नाम नहीं है, ये 10 दिन के बाद नाम रखा, तेरा नाम नहीं है, तेरा नाम नहीं है, तू शरीर नहीं है। नतेस्ति नाम नहीं बात नून, तू इनका नहीं है, ये तेरे नहीं है, ये सब अपना नहीं है। ताचेति किंचित तनयेति किंचित दम्भेति किंचित दैतेति किंचित ममेति किंचित नममेति किंचित भौतं हि संघान। ये बहुत ही संघ है, मिट्टी के लौंदे है, ये माँ है, सा ये बाप है, ये बेटा है, सब मिट्टी के लौंदे है। 500 तो लौंदे नहीं वास्य तुम, तुम्हारे ये नहीं, तुम इसके नहीं हो, ऐसे शब्द महाराज थोड़ा बड़ा हुआ निकल जाए, बाबा जी बन गए। अब राजा ने कहा कि तुम सबको निकाल दोगी तो राज कौन करेगा, अब करूंगा। उसको सिखाया सब अच्छे तरह से, वे बातें भी सिखाई और राज करना, सबका पालन करना, पुत्र के कोई तकलीफ हो तो उसकी चिंता नहीं, प्रजा के दुख हो जाए तो चिंता होनी चाहिए, ऐसा राजा बनो। बड़ा राजा बना अच्छी तरह से और शासन करने लगा। मंदाल सा स्तोत्र है, उसने कागज में लिख दिया, ये बेटा देखो, लिख करके या मांग दिया, आफत पड़े तो उसको पढ़ लेना। हम तो भजन करते हैं, राजा रानी के लिए जंगल में भजन करते हैं अपना। अब वो करने लगा राज बड़ा शांति से। तो जब जंगल में माँ बाप आए तो बड़े बड़े लड़के भी आए मिलने को, माँ आ गई, माँ का दर्शन तो करो, जाकर माँ के चरणों में गिरे, माँ आपने निहाल कर दिया, हमारे कोई सोच में कुछ कुछ नहीं है, ये माता करती है निहाल हो, मस्त हो गए। पिताजी मिले बेटा महाराज, हमारे को तो निहाल कर दिया, अब भजन करते निरंतर, कोई काम है कार्य कहीं जाना है आना है लेना है देना है। तो बेटा देखो, अब एक बात है, माँ ने कहा तेरा वो छोटा भाई है ना वो फंस जाएगा, उसको निकालो। ठीक है माँ, निकालेंगे। तो बड़ा लड़का था वो पहुंचा उस छोटे भाई के पास, अरे तू राजा कैसे बना, बड़ा लड़का मैं हूँ, राज मेरा, तू राज पर बैठ गया, जा तू साधु मोटा कहेंगे, चल बात करता है, राज हमारे दिया माँ बाप हर दिया, बड़ा कौन है माता, बड़ा मैं हूँ, राज गाते ही बड़ा होता है वो होता है, वो गया मामा के पास। मामा जी वो कहा, मामा जी देखो मैं आपका छोटा भर जाऊ, बड़ा बेटा मैं हूँ, छोटा कहता है तुम चले जाओ तो हमारा राज दिला दो। मामा जी ने कहा, अरे समझा दे, बड़ा भाई है, राजगादी का तो यही है, तो नहीं तो भाई लड़ाई करेंगे। मामा बड़ा समर्थ था तो लड़ाई कर दो, लड़े में हार गया, देख लिया कि मैं जीत तो सकूंगा नहीं, तो क्या करना, क्या क्या करना है, बस राज ले लिया। उस मामा जी ने जबरदस्ती राज ले लिया और निकाल दिया। अब कि मामा जी मेरे को तो भाई को निकालना था, अब राज आप करो, वो राज करो, ये राज भी आप करो, हमें राज्य की जरूरत नहीं है। माँ ने कहा, बेटा तेरा छोटा भाई फंस जाएगा कहीं, तो माँ की आज्ञा पालन करी मैंने, मेरे राज्य नहीं चाहिए। क्यों भजन करूंगा मैं, मेरी माँ भी बैठी, मेरे पिताजी भजन करते हैं। तो मामा जी ने कहा, अरे भाई तू करेगा तो हम भी भजन करेंगे। तो बस बेटे को राज दे दिया। अब चले पहुंचे वन में कि तू भाई को ले आया। अरे तेरे भाई को ले आया? तो बोला कि मेरे भाई को ले आया, तेरे भाई को ले आया। मेरे भाई को ले आया, तेरे भाई को ले आया। भाई को ले आया कैसे हुआ? राज दे दिया, भजन करो। कैसी मौज की बात है, मेरे भाई को ले आया, तेरे भाई को ले आया। फटका रहता माँ बड़ी खुश होगी, अब भजन करो भाई। तो माँ बेटा पिता और मामा जी भजन में लग गए। तो उसको निकालना है, छोटा बच्चा था ना, उसे माँ कहती थी सिद्धो सी रीता नामा कथन तत्कल्पनयाधुन पंचात्मकम देह निदग्न तेस्ती नहीं वासी तो रोदिश कस्ती है। तो रोता क्यों है? बस देखो क्या करे, अरे रोदिश कस्ती होता क्यों है? ना तेरा राज है, ना तेरा शरीर है, ना तू शरीर का है, तो तू सदोष दोष। ये मंदर सा स्तोत्र है। तो ऐसी माँ होती है, ऐसे बाप होते हैं, समझे? भजन भरे वो इसका अर्थ ये नहीं कि साधु बाबा जी फट जाओ। गीता कहती है हो वही रहो। अर्जुन तो कहता है सेव भोग सुम भेक्षम, मैं तो भिक्षा मगर खा लूंगा। अर्जुन का नहीं, भगवान कहते नहीं राज करो, परंतु सुख दुख के समय कृपा करो भाई। सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ हो जय जय हो तथो युद्धा, पाप नहीं लगेगा। अर्जुन कहता है कि महाराज पाप मेवा शेद स्वान तेतान आतता ही ना, इन आतताइयों को मारने से पाप लगेगा। भगवान कहते हैं कि अथचे तुम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पाप मवाप्स्यसि। अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा। भगवान कहते हैं युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। तो छूटने का उपाय कि सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ हो जाए, फिर राज करो, चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो। ठाकुर जी की सब संपत्ति ठाकुर जी का काम करते हैं मस्ती से आनंद से। हमारे प्रति में क्या बेटे काम करते, तो अपना न मान कर काम करो, बड़ा पुण्य होगा। काम का ही पुण्य होगा आपको, जितना काम करोगे उसका बड़ा पुण्य होगा। इस वास्ते भाइयों बहनों अपने ठाकुर जी का काम है। पंचामृत देखा कि नहीं? अपने पंचामृत छुपा हुआ भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ, और भगवान का काम करता हूँ और भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से अपने कुटुंब की सेवा करता हूँ। ये भगवान का कुटुंब है। भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से ये हमारे कुटुंब भगवान के उनकी सेवा करता हूँ। मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। ये पंचामृत पन्ना छपा हुआ है, कैसी मौज की बात है। खूब आनंद से काम करो अच्छी तरह से, तो क्या हुआ सुख दुख है समय के तो लाभ लाभ हो जाएगा। जय हो भगवान का काम कर रहे हैं तो आनंद होगा, मस्त हो जाओगे। संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहे आप, संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहे, संसार में रहे पर संसार आप में नहीं रहा। आप में जो नहीं रहे नौका पार कर देती है। मेरा है मेरा तो फंस जाओगे भाई, अरे आपका रहेगा नहीं। संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है, वियोग अनित्य। वियोग है ही नहीं, आपने माना है वियोग है ही नहीं। संसार भगवान से अलग कोई हो नहीं सकता। हम तो कहते हैं भगवान सर्व समर्थ है, आपको छोड़ नहीं सकते। भगवान को कह दो कि आप समर्थ हो तो मेरे पास मत आना, मेरे में नहीं रहना, यहाँ छोड़ दो, छोड़ दे। सर्वेश चाहम हृदय सन्ने भी सब छोड़ दे, मया तत्मेदम सर्वम। तो भगवान की ताकत सब कुछ होते हुए भी हमारे को छोड़ नहीं सकते। कहाँ जाएंगे हमारे छोड़ देते, हम एक भगवान दूसरे दूसरे भगवान दो भगवान हो जाएंगे। इस वास्ते भी छोड़ नहीं सकते। तो अपने भी छोड़ना क्यों है, अपने भगवान का है। सच्चे हृदय से भगवान का त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु नाथ आपको दे दी, भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाएंगे, संसार राजी हो जाएगा, कुटुंब भी राजी हो जाएंगे, सबके आनंद हो जाएगा। क्योंकि लाइन पर आ गई गाड़ी, लाइन पर आ गई, अपना नहीं है, अपना नहीं माना, ठीक। तो संसार में रहते हुए संत हो गए, महात्मा हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा तो दौड़े के बाद कहते हम तो साधु हो जाएंगे। तो भाइयों ने द्रौपदी ने कहा आप जहां जाओगे कहीं तो जाओगे ही, कहीं बात भी करोगे, कहीं भिक्षा भी करोगे, तो हमने क्या अपराध किया बताओ, हमारे यही भोजन करो बैठ रहे हो। ममता में है बंधन तो, ममता मंद है महा निर्ममता दुख नाय, बोझो घट भर को बहुत सोन जलाशय मार। स्नान कर और एक लोटा भर लेते हो तो भार लगता है भार, और जल में डुबकी लगाओ हजारों उम्र ऊपर पानी आ गया पर बोझ लगता है क्या, बोझ अपने पर है ही नहीं, अरे पानी ऊपर आ गया, ये लोटे भर का बोझ मेरा है, फंस जाओगे, अरे मेरा है ही नहीं, तो सरोवर है, मौज करो आनंद में रहो, अपना पर छोड़ कर दे। तो अधिक जो अभिमान करता है वो तेनर दंड होगा। तो सब भगवान का है, भगवान ही काम करते, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही कपड़ा पहनते हैं, भगवान की जगह में रहते हैं। रहने के लिए जगह के कितनी पवित्र, भगवान की पवित्र जगह है, हम भी भगवान है, भगवान का प्रसाद उसमें। वैष्णव भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम, अल्प पुण्य बता श्रद्धा यथावत नहीं बुझाए। संत वैष्णव में भगवान की भक्ति में प्रसाद में भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं होती। भगवान का प्रसाद आप ठाकुर जी के प्रसाद चढ़ाओ, लखपति करोड़पति हाथ पसारेंगे, थोड़ा सा कणका दे दो खुश हो जाएंगे। क्या वे मुठा मिठाई के भूखे है, क्या उनको मिठाई नहीं मिलती है, प्रसाद है ठाकुर जी का, खुश हो जाते हैं। वो ऐसा कहे तो कहते जाओ भाई इसको 5 रुपये की मिठाई दिला दो, राजी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, हम मांगते हैं उधर तो हाथ मांगते नहीं है, अरे मिठाई नहीं मांगते, ठाकुर जी का प्रसाद मांगते, तो सब ठाकुर जी का प्रसाद, कपड़े भी ठाकुर जी प्रसाद, मकान भी ठाकुर जी का प्रसाद, बाल बच्चे भी ठाकुर जी का प्रसाद, स्त्री पुत्र माता पिता भी ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी के ठाकुर जी है, ठाकुर जी कुटुंब में रहते हैं। देख कैसी मौज हो गई, एक लाइन पर चली हुई गाड़ी है, पॉइंट बदल देते हैं तो हजारों मील का फैसला पड़ जाता, एक जगह खड़े हो भाव बदल गया, अब ये गाड़ी भगवान ही जाएगी, यहाँ समझे ये नरकों में नहीं जाए। जाती है जो रेल उम्र तेरी, जाती है जो रेल जा रही, बस हमें भगवान के जाएगी, क्यों भगवान की चीज, अरे भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, एहसान करेंगे भगवान पर एहसान, आपके दरबार में थे, आपके घर में रहते हैं, आपके घर की रखवाली करते हैं, समझे इनाम मिलना चाहिए हमें, आपका प्रसाद पाते, आपके जनों की सेवा करते, आपका धंधा करते हैं, भगवान पर एहसान भगवान का हमें करता है। ये छोकरे छोटे माँ कहती दूध पी ले, वो कहते ओम नहीं पीऊंगा, फिर माँ कहती तो माँ पर एहसान करता, ले तेरे करने से मैं दूध पिया, माँ कहती निहाल कर दिया ऐसे भगवान पर एहसान करो, हम भोजन करते हैं, तुम्हारा भोजन करते, तुम्हारे कपड़े पहनते, तुम्हारे मकान में रहते, भगवान कहा भाई ठीक है यार, मेरा मानो तो भगवान परेशान क्या, कुतिया ही अपने बच्चा का पालन करती है, भगवान परेशान होता है, मौज हो जाएगी। मातो बहनों ये विद्या है असली, गीता जी की विद्या, यत करोशी यदस दासी यत जोशी दास यत यत मुशी कौन तत्पुरुषम दर्पणम पत्रम पुष्पम फलम तो यम योग्य भक्त्या प्रेषित। ठाकुर जी कहे आप आए हो, आपसे पहले बाप रहते थे, बाप पहले दादाजी रहते थे, फिर बड़े बाबा बूढ़े बाबा रहते थे, प्रताप वृद्ध प्रताप लोग रहते, बताए आप आ गए, आपके पास बेटा रहे, बेटा वो पोता रहे, पोता ऊपर पोता रहेगा, आपने बीच में जमा लिया, अपना अपना नहीं है, मैं आप सत्संग आगे दूसरा सत्संग कर गया, ये चलता है। इस तरह से भगवान का मान करके काम करो तो सुख दुख ही समय कर लाभ लाभ जया देव तत्व युद्ध आई। भगवान पैदा क्यों कर देता है, एक क्या उपाय है? देखो अर्जुन ने पूछा है तीसरे अध्याय के 36 श्लोक में कि मनुष्य न चाहता हुआ पाप क्यों करता है, तो कहा है कामेश संग्रह सुख ही चाहता है, वस्तुओं को सीधे संग्रह करता है सुख हो गए, ये पाप का कारण ये है, संग्रह नहीं चाहे और ऐश्वर्या पाप नहीं, सुख दुख की समय कृपा, तो पाप में ये हेतु है। आए नंग दरंग आए कर कब्जा कर लिया, घर मेरा है, धन मेरा है, ये कुटुंब मेरा है, सब मेरे हैं, तो निकाले नहीं। आजकल किराए में घर नहीं देते लोग, पैसा देने पर नहीं देते, कब्जा कर लेगा तो कब्जा करने से डरते हैं, पर भगवान ऐसा विधान कब्जा करना देंगे नहीं, आप रे जो पैर फैलाओगे तो राम नाम सत्य बोल जाएगा। मत भूले मन मोह में भांडू भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देख नी, ऊंडी देख नी यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगो ने थोड़ा ठकुरला, लख 84 में रुल तो जीव, मत भूले मन मोह में भांडू, यहाँ आए भैया कब्जा मत करो, ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी की जनता की सेवा करो, अपाई जय दुख ये उनकी करो, माता पिता बूढ़े उनकी सेवा करो, हमारा नहीं, हमारा सेवा करना हमारा काम है, बस मौत आ जाए तो मर जाओ, रोग आ जाए तो बस सो जाओ, मौज करो आनंद करो, तो ये अपना क्यों करता है, अपना मान लेता है कुकर ये तो कुकर नहीं करेगा, भगवान का मान ले दी तो भगवान की स्थिति अच्छी हो जाएगी आपकी। हेलो भाई क्या क्या है तो क्या उपाय है कि हम आपकी शरण में रहकर ज्ञान प्राप्त करें? देखो भाई शिक्षा तो नहीं देता हूँ, शिक्षा देता हूँ मैं, चेला बनाकर नहीं देता हूँ, बिना चेला बनाए देता हूँ, चेला बना से मैं फंस जाऊँ, और आपका काम तो कर दिया, मैं मेरे फंसा नहीं, चेला बना भाई समझे मेरे पेला हो जाकर चेला फंस जाएगा, तो चेला तो नहीं बनाता, बात तो वही कहता हूँ, बात में कोई कमी हो तो बोलो, गुरु बनकर बात करे वही तो कहता हूँ, तो आप ही स्वतंत्र मैं भी स्वतंत्र, चेला बन जाओ तो आप भी फंस जाओ मैं भी फंस जाऊ, तो फंसना फंसना छोड़ा है और सब काम मेरा वही है, बात तो वही बताता हूँ, तो आप भी मौज में रहो, बस ये हिम्मत नहीं होती हो आज कहते हो शिवाजी की तरह है, आपका मन है लाल तप गई हो कि हम भी शिवाजी बन जाए, समर्थ रामदास गुरु कह दे, तो हम चेला तो नहीं बनाते पर हमारे साथ रहते हैं, मना थोड़ी करते, ये नहीं चाहिए, ये मेरे चेला नहीं है, पर साथ रहते हैं, हमारे को भोजन कराते हैं, स्नान कराते हैं, कपड़ा धो देते हैं, काम कर देते हैं, है? उठाकर बैठा देते हो, भोजन बैठेगा हाथ पकड़ ले जाते हैं, तो चेला बनाते ही नहीं, ऐसे की हिम्मत होगी नहीं, आप बात कहते हो अगर हो तो कर दो हिम्मत ही ना बात, आपकी संग में प्राप्त करना चाहे तो उपाय बताइए, उपाय मौज से करो भजन, हम नहीं कहते कि तुम साधु बन जाओ ये आ जाओ, पर हमारे साथ है, हमारा थोड़ी करते हैं, ये हमारे साथ कई दिन रहे, किसी पर भेज दिया इनको, फिर आए जाओ तो रह गए, रह जाओ, ये ब्राह्मण देवता हमारे साथ रहो, बहुत से मेरे को पूछा, मैंने कहा है देखो भाई हमारे कुर्सी मिलेगी तुम्हारा मिल जाएगी, हमारे को कपड़ा मिला तुम्हारा मिल जाएगी, हमारे सवारी मिल जाए तुम्हारे को मिल जाएगी, अगर हमारे को नहीं मिला तो तुम भी पैसे पहुंच करो, रोटी तुम भी मत खाओ हम भी कभी खाओगे, हमारे को मिलेगा तुम्हारे को दे देगा, आ जाओ साथ में भजन करो, क्या बदल लगे। कहते महाराज जी सब कुछ भगवान का समझो, आपने भी कहा तो ये बात मन को कैसे समझाया जाए, कैसे मैं कहूँ मन को नहीं समझाऊ, मन को तू चाहता है पड़ी रख लेगा क्या, वो कहते मेरा है रख लेगा, तो रख तो सकता नहीं, रखना तो रख लो हम मना नहीं करते, पर रख सकते नहीं तो उपाय बताओ क्यों, आप तुम्हें पढ़ो आओ ये दो भगवान को, रख सकोगे नहीं, रखो तो रखो छुट्टी हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, पर संसार का वियोग नित्य है आपके साथ रहेगा नहीं, तो वियोग नित्य हो तो वियोग पहले अपने कर दो, अंत ही तो तजेंगे पामर तो न तजे अब ये ब्याह होता है ना, तो बर कन्या आजकल की मेरे को पता नहीं पुरानी बात हमारे देखी हुई है, ब्याह होने के बाद जो पैर में कंकड़ पता है कंकड़ बांधते है नहीं मार मारे कंकड़ डोर रहा ठाकड़ डोर रहा, तो स्त्री का तो पुरुष खोले पुरुष का स्त्री खोले, पहले खोले उसी जीत, तो बंधन हुआ अब पहले खोले उसी जीत है, अगर स्त्री प्रीत तो रुचिया भजन में लग जाए तो उसकी जीत, अगर पुरुष जीत, ये तो खोलने के लिए बंधा है बंधने के लिए नहीं है।